tai na sawiri walisia, nami siwezi tabiri au kubashiri wapi nitaishia. Waza fikiri na zingatia, utandawazo umeshamiri na bado naathiri kwa Tanzania. Dhima za fasini, elimu na burudani, sanani msanii MC ndo mifanani. Hadhira nanisikiza, najibu anachokiuliza, nafanyiza miujiza na umiza na kupuliza. Yoyote anajitambishi naamini ananikubali, underground wanawishi kwa kila hali na mali. Wakifuata nyayo zangu hakika watafika mbali, napofanya kazi zangu najali na kuwa mkali. Naheshimu kila mtu, tajiri na masikini, roho safi na roho za kutu, malaika mpaka majini. Uwe mkali ama butu, mpole au mtukutu, halali so makutu au shari kama kifutu. Daima nakuwa fanisi, mwenye fikra yabisi, na pia si rahisi kudhani kile nahisi. Konga ndo tasisi, chimbuko la makasisi, maovu si hamasishi, watu wangu taswira halisi. I am A G E, mindo taswira hadhira, nifuate ujione. I am A G E, mindo dira ya dunia, nifuate usipotee. I am A G E, mindo taswira hadhira, nifuate ujione. I am A G E, mindo dira ya dunia, nifuate usipotee. Sibadili madili na mila za Kiswahili, na katili ubatili na hila za Kijakiri. Bidi profesa kama yei, so crazy kaji K, fwasi wa makaveri japo spigi kata K. Staki mademu wengi, wazee watanyona muhuni, mshachagua moja kati ya Thorea na Shuni. Niko smart siko rafu, spindishi kanuni, kwa nusela se uchafu au bibwa kwenda mabuni. Samini ushirikina au ibada za kelele, majungu na fitina, mizengwe na visa tele. Usidhani akili sina sababu nimenyoa nywele, nasonga kama pina na nifike mstari wa mbele. Napiga vita ujinga, maradhi na umasikini. Spendi kono napotea, mpotevu rudi kudini. Napingana na unafiki wa pasta na wa umini, mdomo hauna pati, nisikize nasema nini. Wendo taswira yangu na mimi kwako ndo dira, kufunza ndo kazi yangu na mziki kwangu ni ajira. Bado nachemsha bongo, kipaji solo ngolongo, na falsafa nyingi za bobu paka mzee Jongo. I am A G E, mindo taswira hadhira, nifuate ujione. I am A G E, mindo dira ya dunia, nifuate usipotee. I am A G E, mindo taswira hadhira, nifuate ujione. I am A G E, mindo dira ya dunia, nifuate usipotee. Oh my second merit, hip hop's my first wifey, bitch bila msimamo, I won't sound this likely. Kupitia mimi una rap unaeleweka, una spiti madini chapchapu ya sotimeka. Mitani unaheshimika, jukwani unakubalika, nyumbani unahesabika, maskani unasadikika. Mchango wa mawazo ukitoa unathaminiwa, tofauti na mwanzo ulikuwa ukipuuziwa. Unaishi uzalendo, mwenendo so thug killer, unaepuka magendo na skendo za drug dealer. Utiliwi mashaka au polisi kukusaka, hawakuiti kibaka na wala huna mashtaka. Kizazi kinakuwa kinaona na kusikia, kudadisi kujaribu na mwisho kutumbukia. Nami sijakamilika, sometimes nakosea, sije mkamasika mkaniga na kupotea. Sitakiwi kuchange, cause I'm the role model, ataki drive range na mkwanja na shafu dodo. Ntaishi kama niki bila tabia za kuiga, sito dharau shabiki hata mfike level za giga. I am A G E, mindo taswira hadhira, nifuate ujione. I am A G E, mindo dira ya dunia, nifuate usipotee. I am A G E, mindo taswira hadhira, nifuate ujione. I am A G E, mindo dira ya dunia, nifuate usipotee.